أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة القارعة مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 30ویں نمبر پر ہے. سورۃ قریش کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت. اور ترتیب کے اعتبار سے 101 نمبر پر ہے سورۃ العادیات کے بعد ہے. روت ما سبق سے گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے انسان کی ناشکری کا تذکرہ فرمایا، اس صورت میں اللہ رب العزت تخویف اخروی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے تو جہنم میں جو ہے وہ سڑے گا. یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو اس صورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں یہ حالت کب ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعهن المنفوش، قیامت کے دن ہوگی. یا گزشتہ صورت میں 8 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد، یہ منکر انسان مال کی محبت میں جو ہے بڑا شدید ہے، بہت سخت ہے، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو جمع کر رہا ہے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت فنا عالم کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو کیا دنیا کی کوئی وارنٹی ہے؟ کیا اس کی جو ہے کوئی خاتمہ نہیں ہے؟ یہ تو فانی ہے، اس پہ فنا آئے گی. تو آپ نے ویسے جو ہے اس فانی دنیا کی خاطر لافانی ذات کی جو ہے مخالفت کر رہے ہو. امتیازات صورت، صورت ممتاز ہے 4 نمبر آیت پر یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. سورت ممتاز ہے حاویہ کے بیان پر. مقصد سورت اس بات قیامت اور تخویف اخروی کا تذکرہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. اس بات قیامت کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پیشی ہوگی, اور تخویف اخروی کا تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت. یہ کچھ الفاظ اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم زبان سے آپ کو کہتے ہیں اور بار بار جو ہے آپ اس کو سنتے بھی ہیں, مگر آپ کے چہروں سے کبھی کبھار مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس لفظ کو لکھ نہیں سکتے. تو یہ آپ کی غلطی ہے. کیوں؟ ہم اگر استاد محترم سے کوئی بات جو ہے وہ سن لیتے تو دوسرے دن جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے چلے جاتے اور باہر جو ہے وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر جو ہے میں بیٹھا رہتا ہوں. جب اپنی مرضی سے وہ دروازہ کھول دیتا ہوں درس کے ٹائم میں تو میں اندر جلد چلا جاتا ہوں, اور جب وہ نوافل وغیرہ سے جو ہے وہ فارغ ہو جاتے تو میں ان سے پوچھ لیتا کہ کل میں نے یہ لفظ سنی ہے, اس یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, آپ اس کو کس طرح لکھیں گے ہم؟ تو استاد جی جو ہے وہ اللفظ میرے سامنے جو ہے وہ لکھ دیتا کہ یہ اسی طرح ہے. مگر آپ لوگ تو اسی طرح ہے, آپ تو افسر شاہی ہیں, آپ تو ٹیلی فون پر بھی جھرماتے ہیں. تو صورت میں اللہ رب العزت اس بات قیامت اور تخویف اخروی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. عنقریب ایک صورت ہم نے کل پڑھی تھی جو سورہ زلزال تھی, وہی بھی اس کی بھی یہی مقصد تھا, اس میں بھی اس بات قیامت اور تخویف مفصل کا تذکرہ تھا. جبکہ اس صورت میں بھی جو ہے اس بات قیامت اور تخویف مفصل ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کو لکھے. پہلا فرق دونوں صورتوں کے درمیان یہ ہے کہ وہاں پر زمین کے بارے میں تذکرہ کیا گیا تھا, اذا زلزلت الارض زلزالہا, کہ جب زمین پر جو ہے وہ زلزلہ برپا کیا جائے گا. اور اس صورت میں اللہ رب العزت وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اس صورت میں اللہ رب العزت پہاڑوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. دوسری وجہ کہ گزشتہ سورت کی آیت نمبر 6 میں, یعنی سورہ زلزال کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں کہا گیا تھا یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم, لوگوں کو گروہ در گروہ واپس کیا جائے گا کہ ان کو اپنا جزائے اعمال بتا دیا جائے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت دونوں گروہ کے انجام کا تذکرہ منازل ذکر فرما رہے ہیں, ان کا مقام, ان کا انجام, ایک جنت دوسرا جہنم. تو دونوں میں جو ہے یہ فرق ہوا دونوں صورتوں میں. القارعہ, امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر والے 40 جلد پہ محیط ان کی تفسیر ہے, وہ ذکر فرماتے ہیں کہ قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے قارعہ ہے. قارعہ کو قارعہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے, لِأَنَّهَا تَقْرَأُ الْقُلُوبُ بَنِي آدَم. قارعہ کے معنی وہ مصیبت, وہ ہیبت جو دلوں کو کٹ کٹانے والی ہوگی, دلوں پہ زلزلے کو برپا کرنے والی ہوگی, دلوں کو کٹ کٹانے والی ہوگی. تو اسی وجہ سے اس کو قارعہ کہتے ہیں. لِأَنَّهَا تَقْرَأُ الْقُلُوبُ بَنِي آدَم, بنی آدم کے دل جو ہے وہ کٹ کٹانے والی ہوگی. یعنی انتہائی وحشت اور ہیبت کا دن ہوگا. جس طرح آپ نے پہلے پڑھا تھا سورہ غاشیہ میں حل عطا کا حدیث الغاشیہ، یعنی قیامت کا جو ہیبت ہوگا وہ سب لوگوں پہ چھائی ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں القاریہ. القاریہ دلوں کو کٹ کٹانے والا دن. ملقاریہ کیا ہے؟ دلوں کو کٹ کٹانے والا دن. وما ادراک ملقاریہ، اور کیا جانتے ہو تم کہ کیا ہے دلوں کو کٹ کٹانے والا دن؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں القاریہ تم القاریہ، القاریہ دلوں کو کٹ کٹانے والا. ملقاریہ کیا ہے دلوں کو کٹ کٹانے والا؟ وما ادراک ملقاریہ، اور کیا جانتے ہو تم ملقاریہ کیا ہے دلوں کو کٹ کٹانے والا. یہ جملے جو ذکر کیے جاتے ہیں اس طرز پہ، یہ تاکید کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ سننے والا جو ہے بڑی جو ہے توجہ کے ساتھ جو ہے اس کو سنے، کہ کسی اہم کام کی طرف اللہ رب العزت ان کی رہنمائی فرما رہا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. تو خود ہی اس کی تفصیل بھی ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن کہ ہو جائیں گے لوگ کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند. یوم یکون الناس، اس دن کے ہو جائیں گے لوگ کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. فراش پتنگ، مبثوث بکھرے ہوئے. جب آپ چراغ کو جلاتے ہیں، موم بتی کو آپ جلاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ پتنگ جو ہے وہ آیا کرتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں. مگر جب اس چراغ کو بجھایا جاتا ہے، موم بتی بجھ جاتی ہے، تو پھر جو ہے کیا ہوتا ہے، ہیبت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں یہ پتنگ کوئی اس طرف چلا جاتا ہے، کوئی اس طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کی بھی یہی سٹیٹس ہوگی، لوگوں کی یہی حالت ہوگی. یعنی جس طرح پریشانی میں پتنگ جو ہے روشنی کے بجھ جانے کے بعد جو ہے منتشر ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح قیامت کے دن جو ہیبت طاری ہوگا اس کی وجہ سے لوگ بھی اسی طرح انتشار کا شکار ہوں گے. کوئی ایک طرف بھاگے گا، کوئی دوسری طرف جو ہے وہ بھاگے گا. تو مختلف طرح سے جو ہے وہ لوگ بھاگتے رہیں گے، کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. دنیا میں جب بھی میرا کبھی انٹرویو ہوتا تھا یا کوئی جو ہے ٹیسٹ یا جو، تو ایک عجیب سی جو ہے وہ کیفیت ہی، کہ آپ بھی تعلیم یافتہ ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہے، تو الحمدللہ سمع الحمدللہ جو چیز ہم پڑھتے ہیں وہ تو ہمیں یاد ہو جاتی ہے، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے. مگر پھر بھی ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی کہ ابھی ایگزامینر ہم سے کیا پوچھے گا، ہم سے جو ہے سوال کیا کرے گا، ہم پھنس نہ جائے. تو خدا کی قسم ہر مرتبہ مجھے جو ہے جب میں ایگزامینر کے سامنے پیش ہوتا، باہر اپنی باری کا میں انتظار کرتا، تو مجھے یہ چیز یاد ہو جاتی کہ ایک دن اللہ کے حضور بھی پیشی ہوگی. یہاں دنیا کی اس تکلیف کو ہم نہیں برداشت کر سکتے، تو جب اللہ کے سامنے جو ہے ہماری پیشی ہوگی، وہ ہم سے سوال کرے گا. یہاں تو فیل ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد سپلی ہوگی، آپ کو ری چانس جو ہے وہ ملتا ہے. مگر وہاں پر تو آپ کو ریچانس بھی نہیں ملتا, وہاں پر تو سپلی بھی نہیں ہے, وہاں پر تو بس پاس ہو گئے تو پاس ہو گئے, فیل ہو گئے تو بس فیل ہو گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, کہ اس دن ہو جائیں گے لوگ کالفراش المبثوث, بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند. یہاں پر اللہ رب العزت لوگوں کی حالت ذکر فرما رہے ہیں پتنگوں سے, جبکہ سورہ قمر میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا 7 نمبر آیت میں, وہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کأنہم جراد منتشر, آپ نے سورہ قمر میں جو ہے وہ پڑھا تھا کہ لوگ جو ہے وہ ہوں گے کس طرح, آیت میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کأنہم جراد منتشر, گویا کہ یہ لوگ جو ہے وہ بکری موتیوں کی, آیت نمبر ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو, اسے چل دی نہ چابل سے سوئی وم نمبر آیت سورہ قمر آیت نمبر 7, اللہ رب العزت فرماتے خوشان ابصارہم یخرجون من الاجداث, سے ہیبت زدہ ہوں گی آنکھیں, نکلیں گے یہ لوگ اپنی قبروں سے, کأنہم جراد منتشر, گویا کہ یہ ٹڈیاں ہیں بکھری ہوئی, گویا کہ یہ ٹڈی ہے منتشر بکھری ہوئی. تو وہاں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کالفراش المبثوث, جبکہ یہاں پر کیا ہے جراد منتشر ہے. تو جراد ٹڈی کو کہتے ہیں اور منفوس یہ جو ہے فراش یہ پتنگوں کو کہتے ہیں, یہی لوگوں کی دونوں جو ہے حالتوں کی طرف اشارہ ہے. یہاں پر جو اللہ رب العزت نے جو ہے انسانوں کو مشابہ کر دیا پتنگوں کی طرف, تو یہ ہیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, جبکہ وہاں پر اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں کأنہم جراد منتشر, تو اس سے مراد کیا ہے کثرت انسانوں کی طرف اشارہ ہے. یہ ٹڈیاں جب آتی ہیں تو بڑی کثیر تعداد میں آتی ہیں, تو اسی طرح جب لوگ قبروں سے جو ہے وہ برآمد ہوں گے تو ٹڈیوں کی مانند جو ہے وہ کیا ایک سیلاب کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوں گے. اسی طرح سورہ کہف میں آپ نے پڑھا تھا, سورہ کہف میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ موج کی طرح آئیں گے. 99 نمبر آیت سورہ کہف کی 99 نمبر آیت میں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, وَتَرَكْنَا اور چھوڑ دیں گے ہم بعض ان میں سے, يَوْمَئِذٍ اس دن, يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, يَمُوجُ فِي بَعْضٍ یعنی موج کی طرح ایک دوسرے کے اوپر آتے جاتے رہیں گے, جس طرح موج ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں ختم دوسرا شوق, تو اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں یہ لوگ ہوں گے, تو قبروں سے نکلیں گے کأنہم جراد منتشر. تو ٹڈی اللہ نے کہا کثرت کی وجہ سے, اور فراش اللہ نے کہا کیا ہیبت کی وجہ سے. بات سمپل ہے, اتنی مشکل بات تو نہیں ہے کہ آپ اتنی دور چلے گئے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور ہو جائیں گے پہاڑ ڈھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح, اور ہو جائیں گے پہاڑ کل اہنے دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح. دھنکی دھنی بھی کہتے ہیں آپ لوگ پختوں کے دموں ڈنڈس وائی, تو اللہ جی ہاں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وتکون الجبال, ہو جائیں گے پہاڑ کلہن المنفوش دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح, یعنی گویا کہ جب ڈنڈسی جب روئی کو ڈنڈس کرتا ہے تو ہوا میں جو ہے وہ اڑتا ہے, تو اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ رنگ ہوتے ہیں, کہ روئی کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ پہاڑ جو ہے یہ بھی مختلف رنگوں کے ہیں نا، کہاں کے پہاڑ جو ہے وہ کالے ہیں، کہاں پر جو ہے وہ خاکی ہے، کہاں پر سفیدی مائل ہے، کہیں پر جو ہے وہ سبز ہے، کبھی کہیں آپ نے جو ہے وہ سرخ بھی دیکھا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں رنگین اون کی طرح جو ہے یہ ہوا میں اڑیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ نے رنگین اون سے جو ہے وہ تشبیہ دی، کیونکہ پتھروں کی سورہ فاطر میں آپ نے پڑھا تھا کہ مختلف رنگ ہے پتھروں کی، بلیک بھی ہے، ریڈ بھی ہے، اور ان سے بنتے بھی ہیں سفید۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ، پر جس کسی کے باری ہوئے مَوَازِينُهُ ترازو اعمال، فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ، تو یہ آدمی ہوگا ایسی زندگانی میں، رادیا کے خوش کر جائے گا اسے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ، پس جس کسی کی باری ہو گئی، موازینہ ترازو اعمال، فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَادِيَا، تو یہ ایسی زندگانی میں ہوگا، رادیا جو خوش کر جائے گا اسے۔ رادیا بمانی مردیا، جو اسے خوش کر جائے گی۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، یہ دیکھیے پہلے تو اللہ نے من کہا، میں نے کل بھی کہا تھا آپ کو کہ من جو ہے عموم سے ہے، یام ہے، جس کسی نے بھی نیک عمل کیا، سید یا بغیر سید، عجمی، عربی، پٹھان، جو بھی ہے، امیر تھا، غریب تھا، جو کوئی بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ثقلت موازینہ، جس کے باری ہو جائے موازینہ، اس کے ترازو اعمال۔ تو اگر میں یہ اعتراض کر دوں کہ قیامت کے دن تو ترازو ایک ہوگا، میزان، جس کی جمع جو ہے موازین ہے، میزان کی جمع کیا ہے؟ موازین۔ تو ترازو تو ایک ہوگا، تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے موازین کا لفظ کیوں استعمال فرماتے ہیں؟ یہ اور جگہوں میں بھی آپ نے پڑھا تھا، سورہ مومنون میں بھی آپ نے پڑھا تھا، کیوں؟ جی نہیں، تو جمع کیوں ذکر ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ میزان تو ایک ہوگا، ترازو ایک ہوگا، ہاں موازین ہے میزان ایک، ترازو، مگر جمع کی نسبت جو اللہ رب العزت فرماتے، اسی وجہ سے بے اعتبار موزونات کے، بے اعتبار موزونات کے، موزونات کے معنی کیا؟ جس پر تولا جاتا ہوں، یعنی تولنے کے اعتبار سے اس کو جمع کہا گیا ہے، کہ تمام مخلوقات کے اعمال اسی ایک ترازو سے جو ہے وہ تولے جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موازین کہتے ہیں۔ جس طرح ہم پشتوں میں کہتے ہیں کوئی چیز جو ہے ہم خریدتے ہیں، الکئی و پنزت علی راوا چو نہ پنزت علی ہونی تل ہو مغیو تلے کر، تو یہ کس اعتبار سے؟ تولنے کے اعتبار سے اس نے کہا پنزت علی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں موازین میزان کی جمع، بے اعتبار موزونات، کہ ان پر جو ہے وہ سب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے جمع کہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ اعمال کو تولے گا؟ جی بتائے، ناشے بھی ابن شو لگا، تاتما سوی لو دل تک یہ نہ کرنا، تل تب یہ ناستی سوال یہ ہے کہ کس طرح جو ہے اللہ رب العزت اعمال جو ہے وہ تولیں گے لوگوں کے، کیا جواب ہے اس کا؟ یہ بھی پہلے میں نے بتایا تھا سورہ آراف میں، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک هم الخاسرون۔ کس طرح اللہ رب العزت اعمال جو ہے وہ تولیں گے؟ تین جواب ہے اس کے۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ تولنے کا جو انداز ہوگا، یا تو یہ دفتر تولے جائیں گے جس میں ہمارے اعمال جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں، یعنی عمل ناموں کو جو ہے وہ، یعنی کیا تولا جائے گا؟ ہمارے جتنے دفتر ہیں، जिसको फरिश्ते जो है वो लिखते हैं। फरिश्ते के जितने भी जो है वो दफ्तर है इसको जो है वो तोला जाएगा। नेकियों के लिखने वाले उन्होंने जितने जो है वो रजिस्टर भर दिए हैं उसको एक तरफ डाला जाएगा। बुराई लिखने वाले फरिश्तों ने जितने रजिस्टर जो है वो भर दिए हैं उनको पढ़ने की दूसरी तरफ जो है वो डाला जाएगा। जो तरफ जो है वो बारी हो जाएगा बंदा जो है उसी का हो जाएगा। हदीस में है, बुखारी की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा तो उनके 70 जो है वो रजिस्टर होंगे, दफ्तर होंगे। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 70 का लफ्ज, सवाइन का लफ्ज अरबी में जो है मुहावरतन इस्तेमाल होता है अनलिमिटेड के लिए, लातादाद, यानी गुनाहों के उनके रजिस्टर जो है इतने ज्यादा होंगे, दफ्तर रजिस्टर। तो उसको जो है बुराई के साइड पे जो है वो डाला जाएगा। तो ये आदमी जब उस कैफियत को देखेगा कि मेरी नेकी के साइड जो है ये तो खाली है, बुराइयों का साइड जो है वो तो, यानी क्या, वो तो अनलिमिटेड उसमें जो है वो रजिस्टर पड़े हुए हैं, तो क्या अभी क्या होगा? ये आदमी तो बिल्कुल जो है मायूस हो जाएगा कि जहन्नम तो डन हो गई, वो तो बिल्कुल जो है वो यकीनी हो गए। ये आदमी इस कशमकश में जो है मुबतला होगा कि अल्लाह की तरफ से जो है वो ऐलान होगा, ये मेरे बंदे मैं इंसाफ करने वाला हूं, तेरे साथ इंसाफ होगा, तुम्हारी एक नेकी मेरे पास है, तुम्हारी एक नेकी मेरे पास है। तो वो कहेगा ए अल्लाह कौन सी नेकी? तो अल्लाह की तरफ से जो है पर्ची नमदार होगी जिसके ऊपर जो है वो लिखा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसको कहा जाएगा कि इसको जो है पल्ले, दूसरे पल्ले में जो नेकियों का पल्ला है उसमें डालो। यह आदमी कहेगा कि ए अल्लाह 70 जो है वो दफ्तर है और इसके मुकाबले में जो है इस छोटी सी पर्ची की जो है क्या हैसियत है। ये न चाहते हुए भी जो है उसको डाल देगा। जब उसको डाल देगा तो नेकियों का पल्ला जो है वो ये ऊपर, यानी क्या, ये नीचे चला जाएगा और गुनाहों का पल्ला जो है ये ऊपर चला जाएगा। तौहीद, इसकी कदरों कीमत जानो। या हम जो इतना जोर देते हैं अल्लाह की वहदानियत पर तो हम कहते हैं कि चलो ये बात एक आदमी की ठीक हो जाए, बाकी अमल में फंस भी जाओ तो निकल सकते हो, तौहीद में फंस गए तो निकलना नामुमकिन है। ये याद रखो, तौहीद में फंस गया एक आदमी तो याद रखिए वो किसी भी कीमत पर भी जो है नहीं निकल सकता। नूह अलैहि सलाम भी नहीं छुड़ा सकते अपनी बीवी को, बेटे को, लूत अलैहि सलाम बीवी को नहीं छुड़ा सकता, इब्राहिम अलैहि सलाम बाप को, नबी अलैहि सलातो सलाम अपने चचाओं को जो है नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो तौहीद में पंस चुके हैं। तो इसी तरह जो है एक पहली बात तो ये है कि मैंने जो रिवायत पढ़ी आपके सामने बुखारी की रिवायत थी कि इससे हमने ये बात जो है वो साबित करनी कि रजिस्टरों को तोला जाएगा। दूसरी तरीका ये होगा कि आमाल को जो है क़यामत के दिन मुशक्कल किया जाएगा, आमाल ये मुतशक्कल हो जाएंगे, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरत देगा, शक्ल देगा, और फिर उसी शक्ल सूरत को जो है वो तोला जाएगा। बुखारी की रिवायत है, सही रिवायत, कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जो है एक आदमी खड़ा होगा, इसी असना जो है एक खूबसूरत शक्ल सूरत वाला नौजवान उनके पास आएगा। ये उसे कहेगा तुम कौन हो? वो जवाब देगा मैं तुम्हारा जो है दोस्त हूं। कौन सा दोस्त हो? तुम्हारे नेक आमाल, तो मैं तुम्हें जो है जन्नत में दाखिल करूंगा, फिर उसके बाद जो है मामला खत्म हो जाएगा। और इसी तरह जो है नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि एक आदमी हशर के मैदान में जो है वो भागेगा, उसके पीछे जो है एक मुहीब शक्ल जो है वो रवा दवा होगी, ये आगे होगा उसके पीछे होगा, लोगों को चीखेगा चिल्लाएगा। ये उससे कहेगा तुम कौन हो कि मेरा पीछा कर रहे हो? वो कहेगा मैं तुम्हारे आमाल, जो तुमने दुनिया में बुराई की थी तो उसकी ये शक्ल बन चुकी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यहां तक कि तुम्हें जहन्नम में दाखिल कर दूं। تو یا تو اعمال متشکل ہو جائیں گے، ان کو شکل دی جائے گی، اس کے بعد اس کو تولا جائے گا، اور یا تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے آج سائنس نے اتنی ترقی کر دی ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ تولتے ہیں، ہاتھ سے اس کو اٹھا نہیں سکتے، آنکھوں سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، مگر پھر بھی جو ہے اس کو تولا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو لائٹ آتی ہے، الیکٹریسٹی، بجلی، کیا اس کو جو ہے آپ ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں؟ کوئی وزن ہے؟ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی جو ہے وہ کیا ہے، آپ کے پیچھے جو ہے وہ بل آتا ہے۔ اسی طرح آپ کا، آپ کے گھر میں جو ہے گیس ہے، تو اس کا جو ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ میٹر لگے ہیں، اس کو بھی اسی طرح جو ہے وہ ناپا جاتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں دنیا میں اس طرح ہے جس کے ناپنے کے لیے جو ہے اپنے اپنے اوزار بنائے ہیں، آلے۔ تو جب دنیا جو ہے مخلوق اس بات پر قادر ہے جو ان چیزوں کو، ہواؤں کو تول سکتی ہے، یہ چیزیں، یہ پان گیس وغیرہ کیا ہے، یہ تو ہوا ہے نا، تو کیا اللہ اس بات پر جو ہے وہ قادر نہیں ہے کہ وہ اعمال کو تولے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فہو فی عیشۃ راضیۃ، بس یہ آدمی ایسی زندگانی میں ہوگا کہ خوش کر جائے گا اسے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ جس کے ہلکے ہو گئے موازینہ، ترازو اعمال، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہلاکت ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، کیا جانتے ہو تم کہ کیا ہے ہلاکت، نارٌ حامیہ، آگ ہے گرم۔ دیکھیں ٹکانے کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا امو، فامو، ام عربی میں کہتے ہیں ماں کو، مدر، اور ماں جو ہے کیا ہوتی ہے، ماں بچہ اس کے قریب جاتا ہے اور وہ بچے کے قریب آتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کا جو ٹکانہ ہوگا فامو ہاویہ، یہ ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوگا، ان جہنمیوں کو جہنم جو ہے وہ چھوڑنے والا نہیں، جس طرح ماں بچے کو نہیں چھوڑ سکتی، تو اسی طرح ان جہنمیوں کو وہ جہنم نہیں چھوڑے گی۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، بس اس آدمی کا ٹکانہ ہوگا کیا، ہاویہ ہلاکت، یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور کیا جانتے ہو تم کہ کیا ہے ہلاکت، نارٌ حامیہ، آگ ہے گرم۔ دنیاوی آگ یہ تو زردی مائل ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ کالی ہے، دنیاوی آگ آخرت کی آگ کو 70 مرتبہ جو ہے وہ اس کو بجھا دیا جائے، ٹھنڈا کیا جائے تو دنیا کی آگ بنے گی، اور دنیا کی آگ 1 مرتبہ بجھ جائے تو اس کے بعد جو ہے تم اس کو اٹھا سکتے ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ اگر سوئی کے سم کے برابر دنیا کی طرف آ جائے تو دنیا پر کوئی سبز ٹہنی باقی نہیں رہے گی، ایسی آگ ہوگی جس میں پتھر جلسیں گے۔ وقودھا الناس والحجارہ، دنیا کی آگ پتھر کو نہیں جلس سکتی، اور وہ آگ اس طرح ہوگی جو پتھروں کو جو ہے بھسم کر جانے والی ہوگی۔ تو سورت میں ہم نے پڑھا اس بات قیامت اور تخویف مفصل کے بارے میں جو ہے ہم نے پڑھا۔